Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby nie sprawdzały tych, których powinny, tak ekspert mówi o ucieczce sędziego z Polski na Białoruś. Nie ma niebezpieczeństwa zagrażającego życiu ludzi lub przyrodzie w rzekach regionu, to komunikat wojewody po sztabie kryzysowym w związku z pożarem odpadów chemicznych w Siemianowicach Śląskich. Przed finałem festiwalu Eurowizji szwedzka policja starła się w Malmę z palestyńskimi demonstrantami. Fakt, że służby nie sprawdziły byłego sędziego Tomasza S. świadczy o ich upolitycznieniu, tak uważa profesor Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego. Sędzia Tomasz S. zbiegł na Białoruś. Występuje w rosyjskich i białoruskich mediach, szkalując Polskę. Miał też dostęp do tajnych informacji. Profesor Pietrzykowski stwierdził, że służby miały narzędzia, żeby zapobiec ucieczce. Inwigilowano zupełnie nie te osoby, które trzeba było. Mając tak potężne narzędzia, jak chociażby Pegasus, żeby być ofiarą, że tak powiem, tego rodzaju inwigilacji, to trzeba było być przeciwnikiem politycznym albo konkurentem politycznym albo kimś takim, a nie mieć podejrzane kontakty z krajami, o których wiadomo, że taką działalność agenturalną wrogą nam prowadzą. Ekspert zwrócił uwagę na fakt dostępu Tomasza S. do informacji tajnych i niejawnych. Jak mówił, to, że służby decydują o tym, którzy sędziowie mają do tych dokumentów dostęp, powoduje możliwość nadużyć. Musimy ważyć tutaj wartości bezpieczeństwa jednak z nadzorem i kontrolą i zdolnością, że tak powiem, niezawisłego sądownictwa do tego, żeby skutecznie pilnować, a żeby służby nie nadużywały tych uprawnień i tego nimbu tajności, z którego korzystają. W piątek prokuratura krajowa wydała postanowienie o przedstawieniu Tomaszowi S. zarzutów szpiegostwa. Wojewoda Małopolski uspokaja, nie ma niebezpieczeństwa zagrażającego życiu ludzi lub przyrodzie w rzekach regionu. Taki komunikat wydano po zakończonym wieczorem sztabie kryzysowym. Spotkanie wojewody ze służbami oraz przedstawicielami Wód Polskich i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska to efekt wczorajszego pożaru w Siemianowicach Śląskich. Dzisiaj pojawiła się bowiem informacja, że chemikalia i groźne substancje mogły spłynąć kanałami do rzek na Śląsku i później trafią do rzek na terenie Małopolski. Wojewoda Klęczar informuje jednak, że pewne zmiany odnotowano w rzece Przemszy w powiecie oświęcimskim. Tego nie było wcześniej, to się pojawiło w godzinach popołudniowych. Zwiększona gęstość i specyficzny zapach, nie bardzo intensywny, ale jednak specyficzny zapach pojawił się na rzece Przemszy. Stąd pojawiły się, na terenie województwa małopolskiego, tak? Stąd pojawiły się tam zapory, które będą ściągały, czy też próbowały separować te elementy. Sytuację cały czas śledzi Straż Pożarna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wojewoda Małopolski jest w stałym kontakcie z Wojewodą Śląskim. Próbki wody z rzeki Przemszy zostały pobrane do badań chemicznych. Wstępne wyniki będą znane jutro. Rosjanie ponawiają szturmy w obwodzie charkowskim. Wczoraj rozpoczęli tam ataki na dwóch nowych odcinkach frontu tuż przy granicy z Federacją Rosyjską. Zajęli kilka niewielkich miejscowości. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie dowództwo zapewnia, że odpiera ataki wroga w obwodzie charkowskim. Dzisiejszego poranka odparto 9 ataków w rejonach wsi Stryłecze, Krasny, Morochowec, Olijnikowe, Ochircewe i Płatyniwka. Trwają tam walki obronne, zaznacza podpułkownik Nazar Wołoszyn ze zgrupowania Hortyca ukraińskiej armii. Rosjanie rozpoczęli też wczoraj szturmy w kierunku miasta Wowczańsk. Ukraińskie władze zapewniły, że przysyłają tam dodatkowe oddziały wojsk. Według amerykańskich analityków z Instytutu Badań nad Wojną, działania Rosjan wzdłuż granicy w obwodzie charkowskim mają na celu przyciągnięcie i zablokowanie tam sił ukraińskich, aby ułatwić ataki na innych odcinkach frontu, przede wszystkim w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szwedzka policja starła się z propalestyńskimi demonstrantami przed Malmö Arena, gdzie odbywa się finał festiwalu piosenki Eurowizji. Wśród ponad 100 osób biorących udział w proteście obecna była aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Świadkowie mówią o większej niż zwykle brutalności policji, która wciągała protestujących do pojazdów policyjnych. Użyto również gazu łzawiącego. Wcześniej przez Malmę przeszła kilkutysięczna demonstracja, której uczestnicy wyrażali sprzeciw wobec udziału izraelskiej artystki występującej w finał w konkursie piosenki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I serwis zaczynamy od żużla i niedawno zakończonego Grand Prix na PGE Stadionie Narodowym. Pytanie przed tymi zawodami brzmiało, czy Polak w końcu wygra na Stadionie Narodowym. Odpowiedź już znamy. Niestety nie. I tym razem największa arena żużlowa na świecie pozostaje niezdobyta przez naszego reprezentanta. Bartosz Zmarznik awansował do wielkiego finału, w którym znalazł się z Martinem Baculikiem, najlepszym w rundzie zasadniczej Australijczykiem Jasonem Doylem i Brytyjczykiem Robertem Lambertem. Stanęli pod taśmą i zaczął się popis Doyla, który dziś prezentował świetną formę i wygrał. Drugie miejsce z Marznika, trzeci Lambert, a czwarte miejsce dla Baculika. To najlepszy wynik z Marznika tu w Warszawie, na pocieszenie. A jak poradzili sobie pozostali Polacy? Bardzo dobrze zaprezentował się szybki dzisiaj Szymon Woźniak, jednak w półfinale czegoś zabrakło. Przez jedno okrążenie jechał nawet na prowadzeniu ze Zwarznikiem, jednak potem przepadł, nie awansował do wielkiego finału. Z jednym zwycięstwem zakończył jadący z dziką kartą Mateusz Cierniak. Brawo! I z dwoma punktami stały uczestnik cyklu Dominik Kubera. Czekamy na kolejną rundę, która będzie miała miejsce już za tydzień w Niemczech. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki. Dziękujemy za te relacje. Zmieniamy dyscyplinę. Nasi hokeiści od porażki, ale dopiero po dogrywce, rozpoczęli Mistrzostwa Świata Elity. Na tym poziomie nie grali przez ponad dwie dekady. 4-5 ulegli brązowym medalistom poprzedniego turnieju Łotyszom. Po pierwszej tercji prowadzili 1-0, po drugiej 2-1, a w dogrywce byli o włos od zakończenia spotkania po strzale w poprzeczkę. Niestety się nie udało. Do ogromnej sensacji zabrakło niewiele, zauważają czeskie portale. Łotwa wygrała wyrównany mecz z Polską dopiero po dogrywce. Tytułuje swoją relację czeskie radio publiczne. Dodaje, że rozpoczynający dogrywkę w przewadze polscy hokeiści nie wykorzystali szansy, aby rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Komentatorzy czeskiej telewizji zwrócili uwagę, że choć żadna z drużyn nie ma w składzie topowych zawodników, to zwroty akcji i atmosfera na trybunach ostrawskiej hali sprawiły, iż mecz Polska-Łotwa był atrakcyjnym widowiskiem. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jutro nasi hokeiści też w Ostrawie grają ze Szwedami. Po hokeju tenis. Ograć Rafę Nadala w dwóch setach na nawierzchni ziemnej w półtorej godziny to byłoby wielkie wydarzenie w świecie tenisa. Jeszcze 2 lata temu. Legenda dyscypliny po Roland Garros oraz Igrzyskach Olimpijskich najpewniej zakończy karierę. Wrócił w tym sezonie do gry po ciężkim urazie biodra i ostatnio niestety odcina kupony. Dziś do skóry w drugiej rundzie tysięcznika ATP w Rzymie dobrał mu się Hubert Hurkacz. Pokonał Hiszpana do 1-3. Kolejnym rywalem naszej męskiej rakiety numer 1 będzie Argentyńczyk Tomas Martin Echeverry. Wcześniej na centralnej arenie na Foro Italico uwijała się Iga Świątek. W meczu trzeciej rundy do 3-4 pokonała Julię Putnicową z Kazachstanu. O ćwierćfinał zagra z dobrze znaną kibicą tenisa Angeliką Kerber. Używając sportowego żargonu, Niemka tenisowy prime ma już jednak dawno za sobą. Teraz piłka, Krajowa w pierwszej kolejności. Jagiellonia Białystok coraz bliżej pierwszego Mistrzostwa Polski. 3-0 pokonała przed własną publicznością Koronę Kielce, która skomplikowała sobie sprawę utrzymania w PKO Ekstraklasie. Wcześniej Górnik w Zabrzu, tracąc gola w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, po jeden zremisował ze Stalą Mielec. W takiej z pozycji statystycznej, matematycznej przyklepaliśmy całkowicie utrzymanie, już nie ma żadnych tam powiedzmy zależności matematycznych. Cieszył się po meczu w Zabrzu trener Stali Kamil Kiereś. Z wygranej w Częstochowie piłkarze Rakowa 2-1 grali Pogoń Szczecin, a z awansu do Ekstraklasy zawodnicy Lechii Gdańsk. Po wyjazdowym zwycięstwie 4-3 w Krakowie z Wisłą biało-zieloni wracają po roku na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W Anglii na nim blisko obrony tytułu Manchester City 4-0 pokonał w Londynie Fulham, tak jak Real w Andaluzji Granadę. Królewscy Mistrzostwo Hiszpanii zapewnili sobie już wcześniej. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 7:00. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach zobaczymy od 12-14 stopni na krańcach północnych do 21 na zachodzie. Tej nocy na południowym zachodzie i południu kraju miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 0-3 stopni na Pomorzu, Kaszubach, północnym wschodzie i w centrum do 4-7 na pozostałym obszarze kraju. Na północnym wschodzie i w centrum lokalnie przymrozki do -2 stopni. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez

Trzecią godzinę audycji N3 otwiera Panta du Prince, czyli niemiecki producent muzyki elektronicznej w utworze Steina im Flug. Utworze, który już prezentowaliśmy niejednokrotnie na antenie Trójki, no chociażby od 2007 roku, bo This Bliss jest reedycją albumu właśnie z 2007 roku. Panta du Prince postanowił wrzucić cały ten album w różne kanały streamingowe i tak też możemy cieszyć się tą muzyką niezależnie gdzie jesteśmy. Przed nami jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa, który także już był grany niejednokrotnie, Ice Baden. Bardzo lubię twórczość Panta du Prince i postanowiłam od niego rozpocząć, ponieważ w jego twórczości jest pewnego rodzaju taka delikatność i subtelność. Z drugiej strony jednak pojawia się ta transowość, w którą bez problemu się wkręcamy, ale z drugiej strony jeszcze innej, może już trzeciej powinnam powiedzieć. Każdy ten takt w muzyce proponowanej przez Panta du Prince jest wypełniony jakimś nowym dźwiękiem, przez co jest cały czas aktywizacja nas, słuchaczy, i chyba to jest ogromny plus. Przynajmniej dla mnie, ponieważ nie da się nudzić słuchając Panta du Prince. Ice Baden, utwór, który zasila wydawnictwo z 2007 roku, This Bliss, do którego powracamy za sprawą reedycji stworzonej przez Panta du Prince, czyli niemieckiego producenta. Myślę, że mimo tych mijających 13 lat, This Bliss jest pewnego rodzaju takim pięknie, nie tyle, że starzejącym się, ale pięknie brzmiącym, ponadczasowym, o, tego słowa szukałam, ponadczasowym albumem. Ciekawe, czy tak też będzie w przypadku Playing Robots Into Heaven z 2023 roku, czyli ubiegłorocznego wydawnictwa Jamesa Blake'a, które jakoś przez przypadek zupełny ominęłam i dlatego dzisiaj stwierdziłam, że do niego powrócimy. Loading na sam początek. czas zastanawiam się, jak do tego doszło, że przegapiłam Playing Robots Into Heaven, premierę z 8 września 2023 roku Jamesa Blake'a, ale przez cały ten utwór myślałam o Caroline Polaczek, która tak na dobrą sprawę grała w moich słuchawkach przez cały poprzedni rok. Czasami tak jest, że pojawia się jakiś utwór, jakaś piosenka, jakiś album, który tak nam się podoba, że wałkujemy go przez cały rok i później budzimy się i nagle dostrzegamy te pozostałe albumy. I myślę, że to jest właśnie najciekawsze w naszych spotkaniach, że można powrócić do tego typu elektronicznych, pięknych wydawnictw. Bo myślę też, że Playing Robots Into Heaven ma wiele smaczków w sobie. I układając te dzisiejsze utwory, całą playlistę, chciałam teraz zaprezentować He's Been Wonderful. Natomiast myślę, że niektórzy słuchacze mogliby tego nie wytrzymać. Inni by się pewnie zachwycili. Natomiast pomyślałam o nieco bardziej radiowym utworze Fall Back teraz na Antenie Trójki. Fallback zamiast nieco bardziej eksperymentalnego utworu He's Been Wonderful z albumu Playing Robots Into Heaven od Jamesa Blake'a. Na pewno do tego wydawnictwa w audycji N3 będziemy powracać. Ale nie mogłam się powstrzymać i jeden nieco bardziej szalony utwór postanowiłam do naszego spotkania dodać. Two Shell w utworze Gimme It już teraz na antenie Trójki. W szalonym utworze Gimme It. Bardzo dużo się rzeczy tu zadziało w tej nowej propozycji od duetu. Syntezator mowy, słyszałam przez chwilę pewnego rodzaju też wariacje na temat tych nowych technologii i zapętlone kilka utworów, wśród nich utwór, który już niejednokrotnie prezentowałam w audycji N3. Give me. doggy with no leash. I am free and I'm yummy. Moving bodies sucking me, they need a bit of honey. I see them drool, they could fill a whole pool. Baby, slide me in and out. Yeah, I'm ready for the news. Yeah, I'm ready for the truth. And I always make it purr. Never fuck with the rubber, so you can call me your mother. Let me teach you how to please me, how to do me, how to squeeze it. I'm so easy, you can tease me. All I need is that you see me. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Cut my face in my glare, I'm a new look sick. All the ways we can share, put you on the A-list. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Cut my face in my glare, I'm a new look sick. All the ways we can share, put you on the A-list. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. I'm so new, I'm so shiny, so polished and so slimy. Got a heavenly body and I'm a devil in the sheets. Got a hellish lust for greed, eating everything you see. And I got the needs, baby, if you ask me. No, I'm not a Brad, I'm Barbie. If you want me, you can call me. My bestie, oh, she's the hottie. Ride or die in Maserati. Got my eyes on new Versace. Pair of panties in Miami. Party hard with my boy Johnny. Wanna join in, you just watch me. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Cut my face in my glare, and my new look sick. On the place we can share, put you on the A-list. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Cut my face in my glare, and my new look sick. On the place we can share, put you on the A-list. Do my nails, cut my hair, I'm a brand new bitch. Kobra przed chwilą na antenie Trójki w utworze Brand New i słowo, którego nie mogę teraz powiedzieć na antenie. Natomiast pojawia się w Trójce ze względu na to, że jest to zapowiedź filmu. Filmu, który w reżyserii Yorgosa Lanthimosa będzie miał swoją światową premierę już 17 maja. Natomiast do Polski premiera nadejdzie 6 września. I muszę przyznać, że po tych biednych istotach jest niesamowity wysyp filmików, w których nie tylko jest zapowiedź tego, co przed nami na ekranie, ale mnóstwo też pojawia się filmików, w których to mamy przekrój różnego rodzaju tańca w wykonaniu Emmy Stone. Trochę humorystycznie, a trochę z wielką niecierpliwością czekam na to, co zaprezentuje tym razem Yorgos Lanthimos. Przed nami natomiast pozostajemy w tych takich mrocznych, może nocnych klimatach. Mandy Diana i Clipping połączyli siły i wynikiem tego jest utwór Shirt. Je suis fatiguée, tu sais pas ce que je suis fatiguée. Ce monde de merde m'a épuisée, ça fait des années que je suis claquée. Talk to him. Yeah. Mandy Indiana. It's Clippy. Cream of the flooded crop. A tree fell in the burning woods. It sounded like hurricane season. The dream is all crooked cops, retail markup of basic goods, and ex-president getting away with treason. Welcome to the first world. The bootstraps leave the red wing prints on your face. Pledge allegiance to the money you make. The same money they take. There's no running from this schism, it's fate. So fuck it. Je suis fatigué, tu sais pas ce que je suis fatigué. Ce monde de merde m'a épuisé. Ça fait des années que je suis claqué. So better pray to some god or other. The game is the father figure and bright is the hustle. Make you aware. Go. On display all the wreckage that they have made. Every second ticking away, the remainder of brighter days. Go. And if you die before you wake, at least you missed out on being baked alive and burning dissenters with higher stakes. Keep a rib eye open, no lies spoken, just whole lot ghosting. The three-wheel motion. Turn around real slow with your hands up high and your mouth on wide for the he did. Keep a stone fruit skin peeled, the juice on chin peeled. The next of kin bird in some instant wheel of fortune food time. And gerrymander, black and white panda to all my deep dollar. Gonna make you holler if you hear. It's water to the rear view, mirror steer clear. The soda in the pier, so the Yola isn't there. And the quotas are severe, so the hope is in arrears, you know. Je suis fatigué, tu sais pas que je suis fatigué. Ce monde de merde m'a épuisé, ça fait des années que je suis claqué. No reason to complicate the conversation. Shooting the congregation is commonplace, just call it another day. Go. Je suis fatigué, tu sais pas que je suis fatigué. Ce monde de merde m'a épuisé, épuisé. And whether or not you know the song Amazing Grace keeps playing on, as if any of this could be treated by your faith. Go. Je suis fatigué. And if you die before you wake, at least you missed out on being baked alive and burning dissenters with higher stakes. Thank you. to zwolnione tempo oznacza tylko jedno. Powoli nasze spotkanie dobiega końca. A kończymy Liminal Space, czyli jednym z utworów zapowiadających nowe wydawnictwo od Pepe. Balans to zwrot do korzeni w stronę nieco bardziej klubowych brzmień i będziemy mieli szansę usłyszeć kilku niesamowitych artystów. Wśród nich Polska Dominika Płonka, Jana, Discret, Run Forest i utwór Canapping, o którym też niejednokrotnie już wspominaliśmy na antenie Trójki, ale także pojawia się gość z Islandii, Einar Indra, którego teraz mieliśmy szansę usłyszeć w utworze Liminal Space. Zostajemy trochę przy tych korzeniach, bo przed nami artystka, która w swojej twórczości bada trochę tę naturę dźwięku i też zwraca się w stronę korzeni, ale też sprawdza i bada, jaki wpływ na nasz układ nerwowy ma właśnie muzyka, jej wyjątkowy głos, kompozytorka, wokalistka Antonina Nowacka i I Found You in the Cloud. Nowy utwór od właśnie słynnej piosenkarki, można już powiedzieć. Ja dziękuję za to spotkanie, życząc dobrej nocy. Za 7 minut będzie północ. Do usłyszenia, Gosia Jakubowska, Anna Regulska. Dziękujemy.